Na musika yo kopa misanga ye na pepe ni na kolega ye ye nege nini na tunakombola yo Tuneje yoka na ebisaga Toko solo la nenge nini yege Ngai na yo Nako sila mazaka sepo na kotongo Boka mate sepo le kikitoko Na kitoko ye ye ye ye Musika yo koka misanga ye na pembeni na kolega ye ye nenge nini na tunakombola yo na tuneje yoka na ebisaga toko solo la nenge nini ye ye ngai na yo Kosila mazaka sepo na kotongo Poka mate sepo le kikitoko Na kitoko ye ye ye ye Bango ata basali te payo kakazwa e bakotongo ngai se polikina te polanda te akoseka